नाचने गाने वाले सही तुम सा एक नहीं हम सा एक नहीं तुम सा एक नहीं हम सा एक नहीं पूरी नहीं हम काले सही हम नाचने गाने वाले सही खबर है ये मान लो क्या है कहाँ है हमें सब खबर है ये मान लो सब पर हमारी बराबर नजर है ये जान लो मस्ती में हम मत वाले सही हम नाचने तुम सा एक नहीं हम सा एक और उसकी शक्ल मास्टर दीनानाथ कौन है इसका मतलब मैं मुनीम नहीं झूठ बोला हूं तुमने हमसे झूठ बोला मास्टर दीननाथ जिंदा है जी दिल